Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să o dăm și să ai virgame întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăște noastră, slavă ție! Cel ce în peștere s-a născut și ne este s-a cruzat pentru noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile lume preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Nicodim, Gotismana și acelor împreună cu Dumnezeu, care la pomenire o săvârșim, ale celui într-un Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Cândele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni, bună învoire. Iubiților credincioși, mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat astăzi să facem această Sfântă Liturghie în cinsta nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, cu un musafir atât de plăcut din îndepărtata America. Aseară, într-o discuție, ne-am gândit că ar fi bine să venim astăzi să slujim împreună și dacă a fost și lui Dumnezeu plăcut acest gând, iată-ne că am săvârșit această Sfântă Liturghie și cu America și cu România. Preasfințitul Hristostom era slujit la noi, a pus un cuvânt frumos de mântuire, așa că rog pe Părintele Acachie, care este starețul mănăstirii din America, din California, să vă adapte cu izvorul vindecător de patim, de păcate, să vă facă un ospăț duhovnicesc din propria lui experiență, din viața monahală care duce de mult timp. Rog pe Bunul Dumnezeu, bună înțelepciune să dea dar și nouă de asemenea ca să înțelegem cuvânt de mântuire. Iar eu vă zic bună, bun găsit! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the Tatăl și a Fiului și a Sfântului Duh. Last night, when Father Flavian asked me to give a sermon today, aseară când Părintele Flavian mi-a cerut ca să am un mic cuvânt, I thought to myself, what can I say? M-am gândit ce o să spun. And I remembered și mi-am amintit a letter that I once read de o scrisoare pe care am citit-o cândva from a spiritual father on Mount Athos de la un părinte duhovnicesc din Muntele Athos to his spiritual daughter who was a nun către fiica sa duhovnicească care era maică. And because I was coming to Mother Theodosia's convent și fiindcă știam că vin la Mănăstirea Maicii Teodosia, I thought that it was right that I should tell you about this letter. Mi s-a părut că ar fi bine să vă spun despre această scrisoare. This elder, whose name was Father Iosif, bătrânul al cărui nume era Iosif, in the letter to his spiritual daughter, în această scrisoare către fiica sa duhovnicească, he told her three important things. I-a spus trei lucruri importante. The first thing, he said, if I could write a book, a spus, dacă aș putea să scriu o carte, the book would say one simple thing. Cartea aceasta spune un singur lucru. Mankind is nothing. Omenirea nu înseamnă nimic. Nothing. Nimic. The greatest scientist, cei mai mari savanți, the greatest musicians, cei mai mari muzicieni, the greatest doctors, lawyers, Cei mai mari doctori, cei mai mari avocați, kings and queens, regi și împărați, they're going to die, vor muri, and go into the grave, și să meargă în mormânt, will be like dust, vor fi ca asemenea prasului. This is the first book. Iată, aceasta este prima carte. Man is nothing. Omul este nimic. If he could write a second book, dacă ar putea scrie o a doua carte, the second book would say, aceasta ar spune, God is everything. Dumnezeu este totul. Without God, fără de Dumnezeu, there is nothing. Nu există nimic. The whole task of man on earth, îndatoria omului pe pământ, is to acquire God. Este să-l primească pe Dumnezeu. To take God into our hearts. Să-l ia pe Dumnezeu în inima sa. So that we who are nothing, așa încât noi cei ce nu reprezentăm nimic, become everything with God. Să fim totul împreună cu Dumnezeu. So the second book, God is everything. Iată a doua carte, Dumnezeu este totul. Third book that the elder would write, este de-a treia carte pe care bătrânul ar scrie. And this is for the nuns, aici mă refer la maici, but also for the lay people, dar și la mireni, is that you have to be absolutely loyal to your spiritual mother. Trebuie să fii loial maicii părinților duhovnicești. Never permit any thought, să nu dați voie niciunui gând, which would separate you from your spiritual mother, care v-ar îndepărta de maica dumneavoastră duhovnicească. Because through your spiritual mother, pentru că prin dânsa, you become connected to Christ. Vă uniți cu Hristos. She becomes a bridge between you and ea Christ. Ea este punta dintre voi și Hristos. For this reason, obedience, din acest motiv ascultarea, humility, smerenia, and love, și dragostea, for your spiritual mother, pentru maica voastră, is absolutely, absolutely required. Este cerută absolut. You can't permit any criticism of your spiritual mother. Nu vă puteți permite să aduceți nicio critică la adresa maicii. And if you develop love and obedience for your spiritual mother, dacă arătați dragoste și ascultare către maica duhovnicească, this not only makes you a better nun, nu vă mai face, nu doar că vă va face o un călugăr mai bun, it makes her a better spiritual mother, ci și pe dânsă o maică mai bună. For the lay people, acum pentru mireni, have absolute dedication to your spiritual father. Să aveți, să vă încredeți pe deplin în părintele dumneavoastră duhovnicesc. Listen to his counsel. Ascultați-i sfaturile. Follow his advice. Urmați-ne. And believe, și credeți, that he stands in the place of Christ for you. Că stă în locul lui Hristos pentru dumneavoastră. If you do this, dacă faceți toate acestea, not only will you be a better Christian, nu numai că veți fi mai bun creștin, you'll make him a better priest. O să faceți pe dânsul un preot mai bun. These are the simple words that I have for you. Acestea sunt simplele mele cuvinte care le am pentru dumneavoastră. If you follow them, dacă le urmați, you will be united with Christ. Veți fi unit cu Hristos. Not only after death, nu doar după moarte, but here on earth, dar și aici pe pământ. Crăciun fericit!